95.0 Açık Radyo'dasınız. İtabella'dasınız. İtabella'da bugün geç gelen bahar için şarkılar var. Her ne kadar bugün çalacağımız bazı şarkılar Mart'a dair, Nisan'a dair şarkılar olsa da bu hafta Mayıs ayının ortasında hala gelmeyen bahara adanmış İtalyanca şarkılar olacak. Çünkü galiba geçirdiğimiz birkaç haftada bahara biraz kırgın kaldık hepimiz. O yüzden şimdi Nila Pizzi ile başlıyoruz. 1953 yılından bir parça bizlerle olacak. Nila Pizzi 1919 doğumlu. İlk iki Sanremo Festivali'nde öncelikle Grazie del Fiore ile, arkasından da Vola Colombo ile birinciliği kazanan bir sanatçı. Mussolini'nin faşist rejimi zamanında fazla şehvetli görülerek sansüre uğramış bir sanatçı. 91 yaşında Milano'da 2011 yılında vefat ediyor. İlk kez 1953 yılında kaydedilen bir bahar şarkısıyla, bir bahar aşkına seslenen bir şarkıyla şimdi bizlerle olacak Nila Pizzi. Fakat bu parça 1987 yılından bir özel kayıt dinleyeceğimiz parça. Sanremo'ya katılmış sanatçıların Quelli di Sanremo kaydından Giorgio Consolini, Gino Latilla ve Carlo Boni'nin bulunduğu bir albümden bizlerle oluyor. Nila Pizzi, Primavera d'Amore ile şimdi Itabella'da. La vita è rifiorita perché c'è amore nei nostri due cuori. È primavera di sole, è primavera d'amore. Anche a te, anche a me batte il cuore, tu lo sai, io lo so, è l'amore, è primavera di sole, è primavera per noi. Gioia in noi c'è, c'è la vita, tanta vita, dolce amore. È primavera di sole, è primavera d'amore. Anche a te, anche a me batte il cuore, tu lo sai, io lo so, è l'amore, è primavera di sole, è primavera per noi. È la vita, tanta vita, dolce amore. C'è la vita, tanta vita, dolce amore. Nila Pizzi'den dinledik Primavera d'Amore. 1965 yılında Milano'da kurulmuş olan bir İtalyan müzik grubu olan Dik Dik bizlerle olacak şimdi. Önceleri ismi Dreamers'tı, Hayalperestler. Arkasından Squali, yani köpek balıkları ismini alıyorlar ve sonunda da dik dik oluyorlar. Dik dik İtalyanca şans eseri sözlüğe bakarken bulunmuş bir kelime ve Afrika antilobunun adı Pietruccio Montabetti buluyor bu ismi. 1965 yılında Uno, due, tre ve Se rimani con me, eğer benimle kalırsan single'ıyla en büyük çıkışlarını yapıyorlar. Şimdi Dik Dik'in dinleyeceğimiz parçası aslında az evvel de ifade ettiğim gibi gerçek bir bahar şarkısı. 21 Mart'ta zirveye çıkan bir parça. Bu tarih tabii ki bildiğiniz üzere herkes tarafından baharın başlangıcı kabul ediliyor. Ama biz Mogol'un bu metropol şiirini şimdi bir Mayıs gününde dinleyeceğiz. Dik dik il primo giorno di primavera. Baharın ilk günüyle 1969 yılından bir kayıtla şimdi Itabella'da. Radyonuzdaydı Il Primo Giorno di Primavera ile. Şimdi bir başka bahara atıf yapan bir parça bizlerle olacak. Guccini'nin Prag Baharı'na selam veren ve özellikle felsefe öğrencisi Jan Palach'ın Prag şehrinin antik merkezinde bir meydanda gerçekleşen intiharının protestosuna odaklanan bir parça bizlerle olacak. Primavera di Praga ile Francesco Guccini 1979 yılından canlı bir kayıtla şimdi Itabella'da. Thank you. fasti, la piazza vestita, grigia guardava la nuova sua vita. Come ogni giorno la notte arrivava, frasi consuete sui muri di Praga. Ma poi la piazza fermò la sua vita e breve ebbe un grido la folla smarrita, quando la fiamma violenta ed atroce spezzò gridando ogni suono di voce. Son come falchi quei carri appostati, corron parole sui visi arrossati, corre il dolore bruciando ogni strada e lancia grida ogni muro di Praga. Quando la piazza fermò la sua vita, sudava sangue la folla ferita, quando la fiamma col suo fumo nero lasciò la terra e si alzò verso il cielo, quando ciascuno ebbe tinta alla mano, quando quel fumo si sparse lontano, Janus di nuovo sul rogo bruciava all'orizzonte del cielo di Praga. Dimmi, chi sono quegli uomini lenti, stretti e con l'odio fra i denti? Dimmi chi sono quegli uomini stanchi di chinar la testa e di tirare avanti. Dimmi chi era che il corpo portava alla città intera, che lo accompagnava alla città intera, che muta lanciava una speranza nel cielo di Praga. Dimmi chi era che il corpo portava alla città intera, che lo accompagnava alla città intera, dinledik. Primavera di Praga. Şimdi sırada bir kimyagerin sadece işine, evine ve tepki vermesi gereken unsurlara odaklandığı rutininden onu ancak ölümün koparabileceği hikayesini dinleyeceğiz. Ama bir yandan da gerçekten bilmediği bir hayatı yaşamak, çocuk sahibi olmak, aşık olmak, başka birinin gözünde kaybolmak korkusunu dinleyeceğiz. Bir yandan güvenli, bilimsel bir yaşam var. Biri deneylerden ve esrarengiz önlemlerden oluşuyor. Kimyagerin seçiminin ne olduğunu dinleyicinin akıllı yargısına bırakan bu parça Bahar'ı şöyle anlatıyor. Bahar kapıyı çalmaz. Duman gibi kendinden emin girer. Her çatlağa girer. Etten dudaklarına, buğday saçlarına. O korku elinden seni tutmamı ister. Fabrizio De André, Un Chimico ile şimdi İtabella'da. So solo la morte m'ha portato in collina, un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria, per bivacchi di fuochi che dicono fatui, che non lasciano cenere, non sciolgono la brina. Solo la morte m'ha portato in collina, da chimico un giorno avevo il potere di sposar gli elementi e farli reagire, ma gli uomini mai mi riuscì di capire perché si combinassero attraverso l'amore, affidando ad un gioco la gioia e il dolore. Guardate il sorriso, guardate il colore, come giocano sul viso di chi cerca l'amore, ma lo stesso sorriso, lo stesso colore, dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? Dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? Che strano andarsene senza soffrire, senza un volto di donna da dover ricordare, ma è forse diverso il vostro morire, voi che uscite all'amore che cedete all'aprile. Cosa c'è di diverso nel vostro morire? Primavera non bussa, lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura. Ha le labbra di carne, i capelli di grano, che paura che voglia che ti prenda per mano, che paura che voglia che ti porti lontano. Ma guardate l'idrogeno tacere nel mare, guardate l'ossigeno al suo fianco dormire, soltanto una legge che io riesco a capire ha potuto sposarli senza farli scoppiare. Soltanto la legge che io riesco a capire. Voi chimico e no, non mi volli sposare, non sapevo con chi e chi avrei generato. Son morto in un esperimento sbagliato, proprio come gli idioti che muoiono d'amore. E qualcuno dirà che c'è un modo migliore. Fabrizio De André'den dinledik, Un Chimico radyonuzdaydı. Şimdi 1951 Genova doğumlu Ivano Fossati'den bir parça bizlerle olacak. 1977 yılında önümüzdeki dönemde daha da iyi ortaya çıkacak olan rock'n'roll ya da rock evrimi yönündeki belki de ilk izleri taşıyan parçası, albümü olan La Casa del Serpente, Yılan Evi'nin ki bu onun dördüncü stüdyo albümü oluyor. Bu albümden bir parça bizlerle olacak. Bu albümdeki Mia Martini ile işbirliğinin de belki de ilk meyvesi olan Anna di Primavera'yı dinleyeceğiz şimdi. Bu parçada özgür ruhlu Anna'nın bahara benzeyen, durmadan giden, gezen, çok canlı ve bir o kadar da cana yakın halini biraz kırık ve biraz buruk bir aşığın dilinden dinleyeceğiz. Anna di Primavera şimdi Açık Radyo'da. Primavera andava via, un vestito solo andava via, via, via. Io mi feci avanti, dissi vuoi viaggiamo insieme, so che vuoi e che se insisto lo farai. E Anna che in primavera andava via, felicità o malinconia, non disse niente ma non disse no. Prese la borsa delle sue collane, poi con la più lunga mi sposò. E fu così che tre città più giù dovremmo non fermarci più. Mi disse in mezzo a quattro case nel sud, più giù di qui dove si arriva. O forse in Africa e in America, posti dove vanno. Io compravo birra e trafficavo in auto usate piano. pianoforti andati lì, e stoffa da blue jeans. Fiutai che lì il mercato mi era ostile, ma risposi non mi muovo di qui. L'autunno scivolava via, cantava per malinconia canzoni d'alti e gialle mie non più. Dall'autostrada lei guardava il mare, che cercasse non lo seppi mai più. Oh, Anna d'inverno non cantava più, parlava poco, era giù, giù. Da un'altra stanza di motel le disse: vuoi che stiamo insieme? So che puoi, che vuoi, se insisto lo farai. E Anna che in primavera andava via, felicità o malinconia, non disse niente, ma non disse no. Prese la borsa delle sue collane, poi con la più lunga lo sposo. Oh no, oh no, oh Anna, no, oh no, oh no, oh Anna, no. Martini ve Ivana Fasotti'den dinledik. Anna di Primavera radyonuzdaydı. Şimdi sırada İtalyan şarkıcı ve söz yazarı Antonella Venditti'nin 1977 yılında yayınladığı bir single'ından bir kadın portresi dinleyeceğiz. Bu parçada geçen kadın aslında liseli hamile bir kız çocuğunu anlatıyor. Henüz aslında bir çocuk olan Sara sevgilisi tarafından artık istenmemekte. Ama bir yandan da yarım yamalak belki bir gün evleniriz diye bir umut beslemekte. Sara şöyle kalkıyor parçada. Sara uyan, bahar geldi. Sara, saat 7 ve senin okula gitmen gerek. Sara, bütün kitaplarını al, skuterini çalıştır ve sonra da çok dikkatli ol. Çünkü sen bir bebek bekliyorsun, unutma. Bahar geldi ama hangi bahar geldi? Yeniden doğup yeniden hayat veren çiçekler mi, yoksa genç bir kız çocuğunun rahminde yeniden doğan bir hayat mı? Sara ile Antonella Venditti 1978 yılından bir kayıtla şimdi Itabella'da. Sara, svegliati a prima. respirare. Antonella Venditti, Sara ile radyonuzdaydı. Bir caz müzisyeni ve şairin oğlu olarak Milano'da doğan Fabio Concato kariyerine memleketindeki Derby Club'da sahne alarak bir kabare grubu olan Il Mormanti ile başlıyor. Asıl ününü ise 1982 yılında İtalyan listelerinde büyük bir hit haline gelen Una Domenica Bestiale şarkısıyla kazanıyor. 1984 yılından dinleyeceğimiz bu parça ise müzisyenin en büyük kızı Carlotta'nın doğumuna adanan bir parça. Ve içinde Cancota'nın gençliğinin çoğunu geçirdiği Rimini'nin Vizar Bellas'ını hatırlatan tüm esintileri taşıyor. Ve şöyle diyor. Sen her zaman güneşin olduğu yerde doğdun. Dalabileceğin bir kayanın üstünde ve o güneş senin kalbindeyken ki o bahar güneşi Mayıs'ta o kayada bir çiçek gibi doğdun. Fabio Concato Fiore di Maggio, Mayıs çiçeği ile 1984 yılından bir kayıtla şimdi Itabella'da. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole c'è hai dentro al cuore, sole di primavera, su quello scoglio in maggio nasce un fiore, e ti ricordi c'era il paese in festa, ubriachi di canzoni e di allegria, e pensavo che su quella sabbia forse sei nata tu, o a casa di mio fratello, non ricordo più, e ci hai visto su dal cielo, ti hai trovato e piano sei venuta giù, un passaggio da un gabbiano che ha posata su uno scoglio ed è tu, ma che bel sogno era maggio, c'era caldo, non sulla spiaggia vuoi aspettare Radyodan dinledik. Fiore di Maggio radyonuzdaydı. Şimdi sırada müzik hayatına 14 yaşında klarnet öğrencisi olarak başlayan, klarnet öğrenerek başlayan, arkasından Bologna'da Renaud Dixieland Band'le profesyonel olarak müzik hayatını perçinleyen, 1964 yılında ilk kez sol müzik kariyeriyle sahneye çıkan bir muhteşem var. Lucio Dalla. Onun sıradaki parçası hayatın çok basit şeylerinin, önemli olanın derin anlamını, çok basit şeylerinin önemli olanın derin anlamını arayan bir adamın itirafını anlatan bir parça. Aşk ve hayalleri merak eden ama o hepimizin bildiği kötü kurttan sakınan bu albüm, bu parça 1990 yılında artık olgunlaşmış bir Dalla'nın sesini bize getiriyor. Baharda geri dönen kırlangıçları anlatan şarkı aynı zamanda maalesef çok erken ölümünden sonra cenazesinde hayat arkadaşı, partneri Marco Alemanno tarafından da okunuyor. İnsanların dünyasına şaşkınlıkla bakmak için giden bir kırlangıcın hayalini anlatan Le Rondini, Kırlangıçlar. Şimdi İtabella'da. Entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore del caffè, fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali. E con la polvere dei sogni volare, volare, al fresco delle stelle anche più in là. Vorrei girare il cielo come le rondine e ogni tanto fermarmi qua e là, avere il nido sotto i tetti al fresco dei portici, e come loro quando è la sera chiudere gli occhi con semplicità, eseguire ogni battito del mio cuore per capire cosa succede dentro e cos'è che lo muove, da dove viene ogni tanto questo strano dolore. Vorrei capire insomma che cos'è l'amore, dov'è che si prende, dov'è che si dà. Sono tu, tu sono tu, nel cielo lei sono. Lucia Dalla'dan dinledik, Le Rondini Radyonuz'daydı. Şimdi sırada Carmen Consoli var. Açıklayıcı ama bir o kadar da yaratıcı bir Sicilyalı müzisyen olan Carmen Consoli'den Bir Nisan Yağmuru şarkısı dinleyeceğiz. 2002 yılından bu kayıt Pioggia d'Aprile, şimdi Itabella'da. Sui litorali desolate si adagiano le imbarcazioni dei pescatori. Pioggia d'aprile, dalle finestre donne operose raccolgono i panni stesi ad asciugare la tanto attesa calda stagione. Sembra quasi che voglia farsi aspettare nei lunghi scompilati inverni. Dolenti gelidi, ho simulato un invidiabile benessere. Sa dolci fragranze si inseguono e poi si disperdono lungo il pontile tra i mandorli in fiore. La tanto attesa calda stagione sembra quasi che voglia farsi aspettare. Nei lunghi e sconfinati inverni, dolenti e gelidi, ho simulato un invidiabile benessere. Nei lunghi e tormentati inverni, che adesso volgono al termine, è stata estranea troppe volte la consuetudine. Dinledik Pioggia d'Aprile. Bir Nisan yağmuru getirdi bize. Şimdi sırada Mart 2002 yılında Sony Müzik Plak şirketi tarafından yayınlanan bir single dinleyeceğiz. Bu şarkı nakaratından dolayı genellikle yanlışlıkla La Balalaika adıyla anılmaktadır. Ruggeri tarafından müzik partneri olan Andrea Miro ile birlikte yazılıyor ve ilk defa 2002 yılında Sanremo Müzik Festivali'nde Ruggeri'nin sahneye çıktığı ve Miro'nun yönettiği bir orkestrayla seyirciyle buluşuyor. Yugoslav Savaşı'nın ardından Saraybosna'nın yaralarını ve özellikle 90'lı yıllardaki kuşatma döneminde geçen bir aşk hikayesini anlatıyor. İki aşığı şehirleriyle birlikte devam etmeye, yeniden ayağa kalkmaya teşvik eden, Saraybosna'da bir baharı anlatan Primavera a Sarajevo şimdi İtabella'da. La balalaika, la balalaika, dentro alle case mutilate dalla faida, ancora suona la balalaika, lungo i giardini tra le croci e le mosche. Il fiume va più nero della sera, oltre la torre e l'università, c'è sopra il ponte una bandiera che sta sventolando ancora. Qui c'è ancora la città, qui c'è la gente dentro ai bar, il cielo è sopra la città e ci nasconde, ci confonde e cambia. Qui c'è tutta la città, la mia. È primavera, amore aspettami che c'è una vita intera. C'è ancora sole a primavera, ti porto sopra la collina e tu verrai sopra Dobrinja dopo Neferice. Ci sono fiori dedicati a noi, ho l'indirizzo degli amici, li potrai vedere ancora. Qui c'è ancora la città, qui c'è la gente dentro ai bar, il cielo è sopra la città e ci difende sempre, ci accompagna. La mia. oh balalaika, oh balalaika, non c'è più neve, brilla tutta la bastarsa, ancora suona la balalaika, il mio futuro voglio regalare a te che sei la vita che volevo, perché la vita è il sogno che farai, sarai la luna, sarai Evo che ci sta aspettando ancora. Qui c'è ancora la città, qui c'è la gente dentro ai bar, il cielo è sopra la città e si difende sempre e ci accompagna. Qui c'è tutta la città, qui c'è la gente. Ruggeri'den dinledik Primavera a Sarajevo. Bu hafta Itabella'dan bahar geçti. Daha doğrusu bahara niyet eden şarkılar geçti. Çünkü maalesef bu sene bahar bir türlü gelmedi, gelemedi ama umudumuz hep var. İşte bu umutla bu programı ben kalbimize, ruhumuza ve şehrimize bahar gelsin diye şu an güneşi çok daha az görmeye mahkum bırakılan sevgili dostlarımız Mücella Yapıcı, Mine Özer'den, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Altalay, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala'ya ve onları bugün dışarıda umutla bekleyen yürekli ailelerine ithaf etmek istiyorum. Bu programı kadın olmak ve hissetmek özgürlüğünün bir simgesi olan, yaşadığı çağın saygınlığında bir devrim yaratan, kadınların deneyimlerini, düşüncelerini yeniden canlandırmak için kendini tabiri caizse hırpalayan bir kadınla kapatacağız. Ve ben bu vesileyle bu haftaki Itabella'yı destekleyen çok sevgili Sema Güleze de kucak dolusu sevgiler yollayarak Alda Merini'nin şiirinden beslenen ve muhteşem Milva'nın söylediği Sonata il 21 a Primavera ile kapatıyoruz. Ben Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. Bahar mutlaka ama mutlaka ama mutlaka gelecek. Umudunuzu sakın kaybetmeyin. Hoşçakalın. Sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenar tempesta, potesse scatenar tempesta. Sono nata il 21 a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenar tempesta, potesse scatenar tempesta. Così Proserpina lieve vede piovere sull'erbe, sui grossi frumenti gentili, e piange sempre la sera. La sua preghiera, forse la sua preghiera. così proserpina lieve, vede piovere sulle erbe, sui grossi frumenti gentili, e piange sempre la sera. Forse la sua preghiera, forse la sua preghiera. Scatenar tempesta, potesse scatenare.